تبارک الذی ان شاء جعل لك برکتیں دینے والی وہ ذات ہے ان شاء اگر چاہے جعل لك ان بمانا ایزا ہے از مولانا حسین علی فرماتے ہیں جب چاہے گا اور شاہ ماضی بمانا مضارے ہے جب چاہے گا تیرے لیے بہتر من ذالک ان کی فرمائش سے جنات یعنی باغ یہ خیر المبدل منہ ہے اور جنات یہ عطف بیان بھی بن سکتا ہے اگر خیرن کو مبین بناؤ نہیں تو اس کو بدل بنا لو بہرحال جنات خیر کی تفسیر ہے دونوں صورتوں میں بدل بناؤ یا عطف بیان بناؤ جنات کا لفظ اس خیر کی تفسیر ہے ہاں بھائی جنات تجری باغات بہتی ہوں گی من تحتها ان باغات کے نیچے الانہار کئی نہریں پر جج اللہ کا قصورا اور کرے تیرے لیے قصورا محلات بلکہ سبو بسا آتے دیکھو مطلب کیا ہے دو مطلب اس آیت کے ایک ان شاء ان شرطیہ ہو اپنے معنی میں اور جعل شاء یا جعل یہ ماضی کے معنی میں ہو تو مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں سونا ہو گھر ہوں فلا ہو فلا اگر اللہ چاہتا تو ان کے فرمیشی باغوں اور کوٹھیوں سے بہتر تجھے مکان دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے اگر اللہ چاہتا تو اس سے بہتر مقام دے سکتا تھا لیکن اس کی حکمت کے خلاف ہے دیا نہیں اور دوسرا ان ادا کے معنی میں تو مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت اللہ چاہے گا دے دے گا تجھے خیر من ذالک ان کی فرمائش سے بھی بہتر باغ تجری من تحتها مراد ہے جنت میں یہ جن باغوں کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تجھے جنت میں ان کے فرمیشی باغوں سے بہتر باغ اور ان کے فرمیشی کوٹھیوں سے بہتر کوٹھی عطا کرے گا قصورا بلکہ سبو بسا علت عدم تسلیم تسلیم کیوں نہیں کرتے بلکہ جھٹلایا انہوں نے بسا آتے ساعت کو اصل میں بے ہا آنا چاہیے بسا آتے چلو بسا آتے قیامت کو جھٹلایا بہادنا لمن کسا کا بسا آتے اور تصویر پہ اوپر بھی اور تیار کیا ہم نے بعد سے اس کے جس نے جھٹلایا بسا آتے قیامت کو یہاں پر بسا کی جگہ کیا آنا چاہیے تھا بے ہا یہ مقام تھا ضمیر کا کیونکہ کسا بس ساعت میں ساعت کا تذکرہ آ چکا ہے لہٰذا کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ضمیر کے ساتھ لیکن یہاں پھر اس میں ظاہر ذکر کیا کذب بالساعت ساعت یعنی اس زیاد شناعت کے لیے کہ اس کا نہیں بھائی قیامت کے منکر ہیں بھائی ماں کذب بالساعت اور جھٹلاتے ہیں قیامت کو صحیح راہ جو صحیح راہ ہے یعنی آگ اذا رأتهم من مکان بعید اذا رأتهم جس وقت دیکھے گی ان کو کون دیکھے گی وہ صحیح جب دیکھے گی ان کو صحیح بمانا انار آگ اذا رأتهم من مکان بعید جس وقت رات میں ہے یا ضمیر ہے بزرگوں اور یہ سعیر کی طرف راجے ہے اور سعیر چونکہ معنی کے اعتبار سے انار ہے تو کس لیے مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے مؤنث کی ضمیر رات ہو معنی کی لحاظ کر کے اذا رات ہو ممتان بعید جس وقت دیکھے گی ان کو آگ دور کی جگہ سے سمعوا لہا تغیظاً بزفیرا سنیں گے اس آگ کا لہا اسی آگ کے لیے تغیظاً جوش بزفیرا خروش اس کے آوازیں سنیں گے فإذا انقوا منہا اور جس وقت ڈالے جائیں گے منہا منہا اس سے اس تعیر سے مکان چاہیے گا جگہ سنگ کے مقرین جگڑے ہوئے دہاؤ بلائیں گے بلانے کا سبورا اس مقام پہ صبور کو صبور موت کو ہلاکت کو کہا جائے گا نہ بلاؤ آج کے دن صبورا ایک ہلاکت کو صبورا واحدہ ایک ہلاکت کو فدعو اور بلاؤ صبورا کثیرا بہت ساری ہلاکتوں کو ازار اتہم کا کیا معنی ہے اس کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ازار اتہم کا ایک مطلب ہے کہ آگ جب دیکھے گی یہ اسناد مجازی ہے یہ اسناد مجازی اور مطلب ہے کہ جب آگ کے قریب جائیں گے یہ آگ کو دیکھیں گے اور کنایا ہے قرب سے آگ کے قریب جائیں گے یہ دوسرا معنی رات ہوم کا اسناد حقیقی ہے اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ آگ کو بھی ادراک دے گا بزرگوں قیامت کے دن اللہ تعالی بولو بولو آگ کو کیا دے گا ادراک اور جہنم دیکھے گی مجرموں کو رات ہوم یہ اسناد حقیقی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کو ادراک دے دیں گے اور آگ اپنی آنکھیں ہوں گی آگ کی ان آنکھوں سے مجرموں کو دیکھ رہی ہوں رات ہو اللہ ادراک دے دیں گے اب کالے کمپنی سے بھی پوچھنا پڑی آگ ایک روح بڑی پڑی ادراک ہے بلا روح اس کو کہتے ہیں ادراک بسیط آگ کو بھی اللہ ادراک دے دیں گے اور وہ ادراک ہوگا لیکن روح نہیں ہوگی آگ کی بغیر روح کے ادراک ادراک کے بصیر وہ اپنی قدرت وہاں کام کرتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تابع تو اس کے لیے ذرا سورہ قاف نکالو آیت نمبر 30 جلدی جلدی شعب سستی نہ کرو ہوشیار ہو کر بیٹھو ہاں بھائی ہاں اس کو سفا بتاؤ گی 1050 یوم نقول لجہنم علموں سے کوئی ادراک ہے صحیح جس دن ہم کہیں گے جہنم کو حل او دسو جہنم امتلأتے کوئی پیٹ بھرے گے نہیں ہاں؟ کوئی گزارا ناشتہ ہوا ہے کہ نہیں فتقولو اور جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید ہے کوئی اور مشرق ملا تقولو حل من مزید ہے کوئی اور ایندھن اور کوئی میرے پیٹ میں آنے والا جہاں پر کیا ہے تقولو حل من مزید اور نقولو لے جہنم یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ جہنم کو بھی ادراک ہوگا ہم نے جہاں صرف یہ دیکھنا ہے رآتہم رآتہم دیکھے گا رآتہم دیکھے گی ان کو آگ من مکان بعید دور کی جگہ سے سمعوا لہا تغیظا سنیں گے اس آگ کا جوش دبیرا خروش اور دوسرے مقام پہ تدو من ادبارا بتولا آج جو ہے نا قیامت کے دن اس کی 70,000 باغ ہوگی اور ہر باغ پہ 70,000 فرشتہ ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ جو ہے فرشتوں کے قابو سے نکل رہی ہوگی اور یہ ہر بھی مزید کے نعرے ہوں گے اور اس کی گرج اتنی ہوگی دور تک کہ مجرم کو دور سے کانپنا شروع ہوں گے اور آگ کی ایک لمبی گردن ہوگی یہ جہنم اپنی گردن پھیلائے گی اور جس طرح مرغا دانے چگتا ہے اس طرح ایک ایک مجرم کو پکڑے گی اور تدو یہ بلائے گی اس کو, او فلانے آ, او فلانے آ, ایک ایک گھر کو چگنا شروع کرے گی میدان میں گھر, یہی جہنم. اور وہاں ہوگا تغیر اور زفیر, بڑا جوش خروش اور بڑی جہنم کا بڑا پروگرام. اور یہ جہنم بار بار کہتی رہے گی حل من مزید, حل من مزید, کوئی اور بھی ہو, اور بھی ہو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اپنی ساتھ کی تجلی فرمائیں گے جہنم میں, تب جا کے اس کی آواز بند ہوگی. اور اس پر محدثین پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالی قدم رکھیں گے جہنم میں بے قید, اور تب جہنم آرام کرے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو حل کیا قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آسان ہے, محدثین تو بڑے پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ قدم رکھیں گے جہنم میں, تب جہنم خاموش ہو جائے گی. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے کوئی کتا رکھا ہو تو اس کے لیے یہ حدیث سمجھنا آسان ہے. جب آدمی نے کتا رکھا ہوا ہو نا گھر, تو مہمان آئے تو کتا مہمان پر حملہ کرتا ہے. اب وہ مہمان میزبان کیا کرتا ہے؟ کتا اگر بہت ظالم ہو اور اس کا کوئی زنجیر وغیرہ نہ ہو تو میزبان کرتا ہے کتے کے وہاں گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے. اب جب میزبان مالک کا پاؤں کتے کی گردن پر آتا ہے تو کتا پھر جوش نہیں مارتا, کتا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہاں پر بیٹھا رہتا ہے, وہ اس کو ہلاتا نہیں. فرماتے ہیں اسی چیز سے گنایا ہے قیامت کے دن جو ہے یہ حقیقت پر معمول نہیں, کسی روکنے سے گنایا ہے کہ اس پاگل کتے کی طرح اور جوش والے کتے کی طرح جہنم پیچھے ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو روک دیں گے, اس کو محفوظ کر دیں گے. اور جیسے اس کتے کو روکا جاتا ہے حدیث میں بطور کنایہ کلام کے, مقصد اس کا حفظ ہے اور مہمانوں کو جہنم سے بچانا ہے. تو لہا تغیزن, یہ دور دراز تک کھاڑ باڑ ہوگی, آواز ہوگا, تغیزن جوش ہوگا, وزفیرہ خروش ہوگا, فَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا رُسْوَائِيَ مُنْكِرِينَ, اور جب ڈالے جائیں گے اللہم لا تجعلنا منہم, فَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, اور جب ڈالے جائیں گے اس جہنم سے, مَكَانًا سَيِّئًا, تنگ جگہ دیر بھی ہوگی جہنم کی اور کوٹھڑی بھی بڑی تنگ ہوگی, مَكَانًا سَيِّئًا مقررین, باندھے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ ایک ایک زنجیر میں کئی کئی مجرم باندھے ہوئے ہوں گے, زنجیر ایک ہوگی اور مجرم کئی ہوں گے, مقررین, اور دوسرا باندھے ہوئے ہوں گے سارے مرید اور پیر کٹھے ایک زنجیر میں. مقررین کا کیا معنی؟ وہ شیاطین ملا اور شیاطین پیر جو گمراہ کرتے تھے, وہ اور ان کے مریدوں کو, ان کے مقتدیوں کو ایک زنجیر میں باندھا جائے گا. حضرت شیخ الحدیث اور حضرات کلام کا مفتیان کرام کو مقررین ایک زنجیر میں جکڑ کر ہیں, جگہ نہ مزہ, وہاں پر جہنم میں کسی طرح مشرق ملا, مشرق پیر, اسی طرح مشرق لیڈر, قاریہ لیڈر, مشرق لیڈر سیاسی, ان کو بھی کٹھا باندھا جائے گا زرداری بے نصیر کو ایک زنجیر میں. مقررین, مقررین ہیں باندھے ہوئے, جکڑے ہوئے, دعاؤ ہونا لے کا سبورا, اس وقت بلائیں گے سبور کو. سبور کا کیا معنی؟ یا موت لکھے مرادی معنی ہے. سبور کا اصل معنی ہوتا ہے ہلاکت, ہلاکت, ہلاکن و خسرانن, سبورا ہلاکن و خسرانن, ہلاکت اور خسران. ہاں بھائی وجہ کیا ہے؟ بلانے کا سبورا کہا جائے گا, ایک نہ بلاؤ, سبورن کثیرہ, لہنل عذابہ. علامہ سبکشری لکھتا ہے لأن العذاب انواع فالوان، اس لیے کہ عذاب کے کئی نوع ہوں گے فالوان اور کئی رنگ ہوں گے، فکل نوع منها صبور لشدته، اور ہر نوع عذاب کا ایک مستقل ہلاکت ہوگی اپنی شدت کی وجہ سے، کشاف لا تدعو اليوم سرورا واحدا، قل ازالے کا خیر، فرما دیجئے ازالے کا آیا یہ بہتر ہے، یہ جہنم بہتر ہے، ام جنت الخلد یا جنت خلد، اللہ دی بوئد المتقون، وہ جو وعدہ دیے گئے متقی لوگ، کانت لہم جزا ام و مسیرہ، ہوگی بات ان کے جزا ام و مسیرہ، جزا اور آخری ٹھکانہ، سلا اور آخری ٹھکانہ، یہاں تھوڑا سا اشکال ہے، لفظ آ رہا ہے کل ازال کا خیر، کل ازال کا خیر، آپ جانتے ہیں کہ خیر کیا اس میں تفصیل ہے، خیر کیا اس میں تفصیل ہے، اللہ فرماتے ہیں انہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنم بہتر ہے، یہ مزہ بہتر ہے یا جنت خلد، یہ بہتر ہے یا جنت خلد، مطلب ہے دونوں خیر تو ہیں، بات پوچھی جائے گی افضلیت کی، دونوں ہیں تو بہتر، جنت بھی خیر ہے تو اچھی ہے اور جہنم بھی اچھی ہے، لیکن پوچھا کس کا جا رہا ہے کہ زیادہ بہتر کون سی چیز ہے، جنت یا جہنم، تو زیادہ سے خیر اس کے بارے میں پوچھو گی، یہ بزرگوں نے اشکال کیا خیر پر، لیکن یاد رکھو یہ اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کیا کیا جا نہیں بن سکتی، اس لیے تو میں نے چھیڑا ہے، خالی از تفصیل جان نہیں بنتا، سوچو ذرا، خیر تو پھر بھی ثابت ہوگی نا، تفصیل بھی ثابت ہوگی، خیریت تو پھر ثابت ہو جائے گی، حالانکہ جہنم خیر ہے، اس لیے تو میں نے چھیڑا ہے، تو خیر جہاں تم ذکر کیا یاد رکھو یہ خیر مفاضلہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود ہے بطور تحکم کے بیزتی کرنا، تحکم کے طور پہ کیا کرنا ہے بیزتی، اور دکھ انا کا انتل عزیز الکریم میں تحکم تھا، بشر ہوں بے عذاب عظیم میں تحکم تھا، یہاں پر بھی کیا بطور تحکم کے بیزتی کرنا، ہماری بولی میں بھی ہے طالب علم کو چار ڈنڈے لگا کر ابھی پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے کہ نہیں، مزہ آئے کہ نہیں، اب کیا ہوتے مزہ ہوتا ہے ڈنڈے کھانے کا، کیا ہوتا ہے بطور تحکم اور بطور بےعزتی کے، ہاں جی یہ خیر، چلو ہم جنت الخلد التی یا جنت خلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء، ہوگی بس ان کے دلا و مسیرا، اور آخری ٹھکانا لہم فیہا ما یشاؤون، بس ان پہ ہوگا اس میں ما یشاؤون جو چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، کان علی ربے کا وعدا مسئولا، بس یہ سمجھو کان علی ربے کا ہے اوپر تیرے رب کے واتم مسئولا، واتا قابل درخواست، قابل درخواست کے کیا معنی، کانا علی ربے کا ہے اوپر تیرے رب کے وعدن واتا مسئولا، قابل درخواست کے، قابل درخواست کا کیا معنی، بولو اگر سمجھ ہے تو آگے چلیں، قابل درخواست کے کیا معنی ہے، اللہ بہتر کرے، وعدم سہولا کا کیا معنی ہوگا؟ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا، کیا مطلب اللہ سے مانگا ہوا وعدہ ہے، کوئی معنی نہیں کر رہا وعدم سہولا. ایک معنی تو یہ نیچے جو لکھا ہے نا کہ کانا علی ربے کا وعدم سہولا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ایمان کی شرط پہ جنت کا وعدہ کیا ہے نا، یہ وعدہ قابل درخواست ہے. اور وہ کیسے؟ وہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ آتنا ما بعثتنا علی، نکالو نکالو ذرا اس آیت کو ساتھ لگاؤ، یہ ذرا دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ربنا سبب اللہ بھی ان کو 118، ربنا وآتنا ما بعثتنا علی رسولک، یہ ہے وعدم رسولہ کا معنی. مطلب ہے کہ ہمارے پروردگار دے ہم کو جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر، فلا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو وعدہ پورا کر. اب اس کا یہ نہیں مانا کہ اللہ وعدہ پورا نہیں کرتا، مطلب ہے کہ ہمیں اس وعدہ، جن کا وعدہ ہے جن کے ساتھ ان افراد میں بننے کی توفیق دے، ہمیں ان موعود لہو لوگوں میں بنا اور ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم اس وعدہ کے افراد میں آ جائیں. یہ وعدم مسئولا کانا علی ربے کا، ہے تیرے رب کے ذمہ بطور فضل کے، وعدن ایسا وعدہ جو قابل ہے مانگنے کی. اللہ نے جو ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پورا کرنے کی درخواست کرنی چاہیے اور یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ مطلب ہے وعدن مسئولا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو بس یہ آیت پڑھو پھر پانچ منٹ چھٹی کرتے ہیں، لیکن یہ آیت ذرا غور سے پڑھو. يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس دن جمع کرے گا ان کو اللہ پاک، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کو پوچھتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ سوائے اللہ کے، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، انتم کیا تم نے اضللتم گمراہ کیا تھا عبادی میرے بندوں، ہؤلاء ان کو، یہ جو بےمان کھڑے ہیں ہؤلاء ان کو تم نے گمراہ کیا تھا، ہم ہم ضلل السبیل، جب وہ خود راستے سے ہٹ گئے تھے، قالوا سبحانک، خود کہیں گے اللہ تو پاک ہے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما کان جنبغی، نہیں تھا مناسب لنا ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کہ بناتے ہم تیرے سوا کوئی کار ساز، ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے نفع دیے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھول گئے مسئلے کو، وکانوا قوما بورا، اور تھی قومی ہلاک ہونے والی، قوما بورا. اب دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ سے مراد کون ہے، ما یعبدون من دون اللہ سے مراد کون ہے، یاد رکھ لو یوم یحشرہم، ہم سے مراد کون ہے، مشرک. وما یعبدون من دون اللہ سے مراد ہے انبیاء اولیاء، جن کی قبروں کو پوجا گیا یا جن کی مورتیاں بنا کر پوجی گئیں، اس سے مراد کے انبیاء اولیاء. اور میں نے بتایا تھا مسئلہ الہ من دون اللہ کی بات میں کہ اس آیت پر سارے مفسرین مجبور ہیں کہ اس آیت من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. پیر کرم شاہ صاحب نے تھوڑی سی بے حیائی کی جا. پیر کرم شاہ صاحب نے اوپر ایک لین میں کہتا ہے کہ بت مراد ہے، پھر لین دو لینیں لکھ کے نیچے فوراً کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اور انبیاء جن کی پوجا ہوئی ہے وہ مراد ہے. یہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا، اسے جھولا کہنا چاہیے، یہ جھولے ہی بنا ہے. تو یہ صبح کا بھولا شام کو آ گیا، ایک لین غلط لکھ کے پھر اندر نے ضمیر نے جھنجھوڑا کتنی بےمانی بے حیائی نہ کر، صحیح بات لکھ نیچے پھر لکھ لیا انبیاء کے بارے میں. یاد رکھو یعبدون من دون اللہ کے یہ مقام، اس پر چند حوالے لکھ لو، اس سے مراد کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، مقربین جن کی مشرق پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں. اس پر فقیہ ابو اللیث سمرقندی وہ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ المسیح و عزیر، المسیح و عزیر بحر العلوم، بحر العلوم حضرت مجاہد فرماتے ہیں وما یعبدون من الانس والجن والملائکہ والمسیح و عزیر، یہ والملائکہ والمسیح و عزیر اس سے مراد فرشتے، حضرت عیسیٰ، عزیر، قرطبی، قرطبی واہ خطیب صاحب فرماتے ہیں، خطیب شربینی فرماتے ہیں بل آیت فی حق میں یعبد الانس والجن والملائکہ والانبیاء والاولیاء والقبور، والقبور یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو پکارتے ہیں، میں یعبدو جو پکارتا ہے، یا میں یعبدو پکارتا ہے الانس والجن انسانوں کو، والجن جنوں کو، والملائکہ فرشتوں کو، والانبیاء انبیاء کو، والاولیاء والقبور سراج منیر ہاکذا فی البحر بحر المحیط روح المعانی، مراد حضرت عیسیٰ عزیر جس پر. اور اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم فرماتے ہیں عیسیٰ و عزیر، امام ابن جوزی کی ذات النصیر کا عیسیٰ و عزیر، تفسیر مابردی ہم عیسیٰ و عزیر، امام بغوی جامع البیان کشاف المحرر البجیر کبیر بیسابی مدارک التسہیل لباب التعبیل البحر المحیط البحر المزید ابن کثیر نیشاپوری اللباب النکت والعیون المجید، یہ سب مفسرین نے یہاں پر جی لکھا کہ یعبدون من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ انبیاء بھی اور اولیاء بھی. دو مسئلے آئے، ایک مسئلہ تو یہ کہ بریلویوں والا وہ جی کتوں والی ایسے فٹ کرتے ہیں، اور ماسٹر اکاڈمی والی شیطانی یہ کتوں والی ایسے فٹ کرتے ہیں، یہ کتوں والے نہیں ہیں. اس سے مراد ہی کون ہے؟ انبیاء، اولیاء اور مقربین. اور جہاں تو حوالوں کی ضرورت بھی نہیں، جہاں آگے دیکھ لیں وہ خود معبودین کیا کہہ رہے ہیں، قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات طریقوں سے پاک ہے. یہ خود کہیں گے طریقوں سے پاک ہے. ما کان جنبغی، ماسٹر کاروی کہتے ہیں اللہ خودوں کو طاقت دے دیتا، اللہ تو قادر تھا تجھے ایمان بھی دے سکتا تھا لیکن دیا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ دے سکتا ہے لیکن دے گا نہیں، کیونکہ جہاں قرآن نے صاف کر دیا مسئلہ، قالوا سبحانک. اب دیکھنا ہے اللہ فرمائیں گے یہ سوال کیوں ہے؟ یہ سوال ہے برائے تبکین کے مشرکین، مشرکین کی تذلیل اور ان کو چپ کرانا ہے، اور آمنے سامنے تبکین للمشرکین کے طور پہ سوال ہوگا. جو ہو گیا فیقولو، اللہ فرمائیں گے اانتم اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تھا عبادی، میرے ان بندوں کو، یہ جو میرے بندے آئے ہیں، اے مشرک بندے، ان کو تم نے گمراہ کیا تھا. کیا مطلب؟ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری قبر پہ آ کے ہماری پوجا کرنا، اے باو سلطان، تو نے ان کو کہا تھا حضوری بیر کے پاس آ کے آ کر اولاد مانگنے کا، عبد القادر جیلانی، تو نے کہا تھا علی حجویری، تیری قبر پہ یہ جو سڈے پلتے رہے عبادی، ہا الائے، بڑے بڑے سڈڑ، جہنمی سڈے، یہ اتنے سارے پلنے والے، کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ تم کہہ دیا ایسے، یہ تو کہتے ہم نے، ہمیں اکابر نے کہا تھا، ازلل تم عبادی ہا الائے، یہ سوال ہوگا. اب ذرا سوال سمجھے، سوال کا کیا مطلب ہے؟ شابش، بولو ذرا سوال کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو تمہاری پکارے کرنے والے ہیں اور تمہیں مشکل کشا سمجھنے والے ہیں، تم ان کو کہہ کے آئے تھے؟ یہ تعلیم تم نے ان کو دی تھی؟ سمجھو ذرا، آج جو مشرک بھی ہے وہ جب غیر کی پوجا کرتا ہے تو نام کس کا لیتا ہے؟ اکابر کا نام لیتا ہے، بزرگوں کا. جب عبد القادر جیلانی نے کہا کہ آج بھی وہ قصیدہ غوثیہ کے نام پہ جو قصیدے ہیں اس میں یہ صاف لکھا ہے، عبد القادر جیلانی نے کہا مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، میرا مرید ڈرے نہیں، لا تخف، ڈر نہیں. اور پیر جیلانی نے کہا ہے کہ جب مشکل پڑے بغداد کی طرح منہ کر کے مجھے پکارو. اور بتاوا شادی میں لکھا ہے کوئی چیز اگر گم ہو جائے نماز سے فارغ ہو کے دو رکعت نماز پڑھ اور پھر سیدھا 11 قدم بغداد کی طرف چل، اور 11 قدم چل کے پھر آپ یا سیدی الالبان، او سید البانہ، میری چیز واپس کر، نہیں تو میں تجھے دیوانے اولیاء اولیاء کے دفتر سے خارج کر دوں گا. بس یہ کیسے ہی گم شدہ چیز واپس آ جائے گی، گم شدہ چیز واپس آ جائے گی. بتاوا شامی میں بھی ہے، رد المحتاط اس کو پڑھ کے مفتر بنتے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. ہاں بھائی، اب ذرا توجہ کر، اور عقل اتنا نہیں اس وظیفہ بنانے والے کا کہ یہ دھمکی دے رہا ہے سیدی الوان کو کہ اگر تو نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کی تو میں تجھے دفتر اولیاء سے خارج کر دوں گا. واہ واہ، یہ تو بڑا کلارک ہے، وہ بیچارہ ڈر رہا ہے میری ملازمت سے میں فارغ ہو جاؤں گا، اور یہ قلم پھیر دے گا جب وہ گم شدہ چیز واپس کرے گا. عجیب، یعنی آپ اندازہ کریں ایسی ایسی چیزیں 10 منل کو بات ہے. بتاوا شامی میں بھی 10 ہے، اور باغیوں کا کرشمہ ہے، ان کا لکھا ہوگا. ایسی غلط غلط قسم کی عبارتیں، وہ احمد رضا نے لکھا، فلانے پیر نے کہا کہ مرید میرا جہاں مشکل میں پھنسے میں پوچھتا ہوں. خیر، ایک دن پیر صاحب وضو کر رہے تھے، اللہ اللہ سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضرت صاحب کی کھیر تھی بہت بڑی اور یوں پھینکی، اللہ خیر کرے یہ کھیر کدھر گئی؟ خیر، وہ تو چلی گئی، کھڑا ہوں تھی حضرت کی. پھر حضرت کو جو خیال آیا لوٹا پانی کیسے تھے، دیکھی جائے بعد میں پتہ چلا رات منکشف ہوا یہ راز ہوتی ہیں کہ حضرت صاحب نے جو کھیر پھینکی تھی نا حضرت صاحب کی مریدنی کو ایک مرید جھیڑ رہا تھا اور وہ کئی میل دور وہاں پر اس نے پکارا یا میرا پیر کون جس نے اس کو جوتا پھینکا اس کی جان چھوٹ گئی اس کی عزت بچ گئی اور دوسرا جو لوٹا پھینکا تھا تو وہ ایک مرید کے چھپر کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ سینکڑوں میل تھا حضرت صاحب نے لوٹا جو پھینکا وہ سینکڑوں میل پر سیدھا چھتری پہ گرا اور وہ آگ ختم ہو گئی فائر بریگیڈ کا کام پیر صاحب نے کر دیا مجھے پکارو اب اتنے واقعات آپ سن کے حیران ہوں گے اور بزرگوں کے پاس ایسے ایسے مواد ہیں نا اسی کی تشخیص کی جا رہی ہے تحقیق ہے کیا انتم اصل تم عبادی ہا اے میرے نیک بندو ذرا بتاؤ نا کیا تم کہہ کے آئے دین بےمانوں کو تم نے ان کو گمراہ کیا کہ ہماری پرستش کرو آگے ذرا سننا ہے ہم ہم دل السبیل جب وہ خود رائے راست سے ہٹ گئے کالو سبحانا کا کالو سبحانا کا کہیں گے وہ پاک ہے تو اللہ واقعہ میں بھی اور ہمارے عقیدہ میں بھی تو شریفوں سے پاک آگے ماں کانا جم بغیلنا نہیں تھا ہمارے لیے مناسب انتخذ من دونے کا یہ کہ ہم بناتے اپنے زندگی میں تیرے سوا من اولیاء کوئی کارساز اللہ ہم تو خود مباحد تھے ہم نے تو پوری زندگی تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا یہ شرک کی تعریف تو گزرے تھے ہم تو خود تجھے پکارنے والے تھے اور تیری پکار کرنے والے تھے اسی لیے اوپر کیا لکھا ہے کیفا نامروہا عبادت ملا جب ہم خود تیرے عابد تھے تو ہم ان کو اپنی عبادت کا کیسے کہہ سکتے تھے ہم کبھی بھی اپنی عبادت کا نہیں کہہ سکتے تھے یہ جنب لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء لیکن پھر بنا کیا یہ لیکن آتا ہے پٹ نکالنے کے لیے نہ جھگڑا ہو اب ہے گمراہ تو ہو گئے تمہیں تمہاری تعلیم بھی نہیں کی پھر گمراہ کیسے ہوئے فرمایا ہاں لیکن متا کا ہوم با آبا ہوم اس جملے کو سمجھنا ہے لیکن متا کا ہوم یا اللہ مرادیں تو پوری کرتا رہا ان کی متا کا ہوم نفے دے تیرا مراد کیا ہے مرادیں تو پوری کرتا رہا ان کی با آبا ہوم اور ان کے آبا و اجداد کی حتا نسو ذکرا حتیٰ کہ بھول گئے توحید والے مسئلہ کو اور ذکر ذکر کا معنی حضرت شاہ کرتے ہیں دعوے تبارک الذی تمہارے درباروں پہ آتے تھے اور مراد متا کا ہم پکارتے ہمیں تھے مراد تو پوری کر دیتا تھا ہمارے عبادت گاہوں میں آتے ہمیں پکارتے ہمیں تھے مراد تو پوری کرتا تھا حتا نسو ذکرا حتا کے یہ مسئلہ تبارک والا بھول گئے اور یہ مسئلے بھول گئے کہ پرچے دینے والا صرف اللہ ہے انہوں نے سمجھا کہ سارا کچھ واقعی دیتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہتے نا کام ہو جاتا ہے بزرگوں سے آپ پوچھے تو کیا کہتے ہیں صرف کام ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے یہ بوجھے کام ہو گیا متا کا ہو لگے کام کرتا کون ہے گنگا کے پہ جا کے پکارے تو کام تو اللہ نے کرنا ہے ڈنڈ کے سامنے کھڑ کے پکارے درخت چڈر کے سامنے کام اللہ کرتا ہے اوپر لات منا پوچھتا کام تو متا آتا ہو اور حضرت حسین علی اجمیری جن بھی قبروں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے مشرق جا کے پکارتا فاتح کو ہے فرمایا اللہ پکارتے ہمیں سے متا آتا ہوں مرادیں تو پوری کر دیتا تھا ان کی بھی ان کے آبا کی بھی حتیٰ نسو ذکرا حتیٰ کہ یہ تیری توحید کا مسئلہ ہی بھول گئے ان کے ذہن سے بات ہی نکل گئی کہ برکات دینے والا اللہ اور کارساز اللہ ہے انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے اور ہم بھی برکتیں دے سکتے ہیں اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں اس آیت کو سمجھنا ہے متا آتا ہوں اور آپ کو پھر ملیں گے مجھے اسے کہے گا میں نے بابے کے نام کی منت مانی میرا کام ہو گیا. تم کہتے ہو گزرے کا سلسلہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں کچھ اعلیٰ طالب علم تھا بڑا پریشان تھا مسئلہ تو وہ سمجھ گیا جہاں تو کہتا ہے کہ میرا فلانا تو رشتے دار بتایا کدھر نو گزری ہے شریف تو اس کا سارا یہ کام ٹوٹ گئی تھی مکمل ختم ہو گئی تھی تو وہاں نو گزری پہ آ کے منت مانی اس کی کام بالکل ٹھیک ہو گئی. کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے تو وہ تو میں نے خود دیکھا ہے اس کی کام ٹھیک ہو گئی. اور اسی طرح آپ جب مسئلہ بیان کریں گے لوگ آئیں گے میری اولاد نہیں تھی بابے کے نام ہم گئے پتھر میں اس دن تو وہاں حاجی صاحب ایک ہمارے ساتھ تھے وہ بزرگ تو وہاں پر ایک آدمی ہمیں ملا ویسے مل گیا ہم ویسے گائے خریدنے گئے تھے گائے خرید رہے تھے پچھلے دنوں کی بات ہے ایک آدمی ویسے ہمیں مل گیا ویسے وہاں کون گزرے گئے. خیر اس نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو میں نے بتایا اسلام آباد میں. وہ کہتے میں بھی اسلام آباد میں رہا ہوں تو فلاں تو میں نے کہا کدھر کہتے گولڑے شریف گولڑے شریف. اچھا کیوں کہتا ہے میرا بیٹا تھا اور فلاں تھا اور اس کی ٹانگ خراب ہو گئی تھی ڈاکٹروں نے لا علاج کیا میں گولڑے گیا تو ٹانگ ٹھیک ہو گئی ادھر اور پھر ایک وہ بیٹی بیمار ہے میں نے آنا ہے گولڑے گیا ایک ہم اور گزرے بیٹھا تھا کہتا ہے میرا جلد کا میں غریب تھا کوڑ کا میں پیر کھارے گیا ہوں میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں. میں نے پھر ان کو یہ آیت سنائی میں نے کہا تم دونوں پکے گزرے بےمان اور تمہارے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے پہلے تو مسئلہ سمجھایا فتوا آخر ہوئے وہ جب انہیں مسئلہ سمجھایا تو وہ شروع ہو گیا جی میرا بھی کام ہو گیا میرا بھی کام ہو گیا. میں نے کہا ہاں اس بات کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے بلا کی متا کا ہوم بہا بہا ہوم حتہ رسول ذکر پکارتے ہمیں تھے کام ہو جاتے تھے. وہ مجھے کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو کام کیوں ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایک چیز کا کام کا ہو جانا دوسرا مسئلہ ہے غلط ہونا اور مسئلہ ہے. ایک بندہ زنا کرتا ہے بیٹا تو اس کا بھی ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے تو زنا حرام ہوتا تو بیٹا کیوں ہو گیا ہے کام تو ہو گیا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کام ہونا تو دوسرا مسئلہ ہے. اب اگر آپ کی کوئی روٹی چرا کے کھا لے اس کا کام ہو جائے گا یا نہیں. اس کا کام تو ہو گیا بھوک ختم ہو گئی لیکن سوال ہے کہ جائز ہے یا نہیں. جائز ناجائز کا مسئلہ اور ہے کام ہو جانے کا مسئلہ اور ہے. کام تو کتے والوں کا بھی ہو جاتا ہے اولاد بھی ہو جاتی ہے کام تو گدروں کے بھی ہو جاتے ہیں کام کا کام ہندوؤں کے بھی ہو جاتے ہیں کام سکھوں کے بھی ہو جاتے ہیں کام تو سب کے ہو رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے اللہ فرماتے ہیں پر کام سب کے میں کرتا ہوں میرے دروازے کا بن کے رہے تو تیرا میرا تعلق رہے گا. پڑھا نہیں تھا تلے حج میں کوئی بھول گیا کیا تلے حج گئی وہاں پر نہیں تو بات پڑی تھی خدا کے بندے جی ایسے تو نہیں بھولنی چاہیے کہ میں یہ سنو یہی تو بات تھی نا اور کام سب کے ہو جاتے ہیں کام تعویل والے کے بھی ہو جاتے ہیں. تو بزرگو کام علی حجویری کے قبر پہ جانے والے کے بھی ہو جاتے ہیں کام گنگا پوجنے والے کے بھی ہو جاتے ہیں کام کلیفا کی نظر ماننے والے کے بھی ہو جاتے ہیں کام بت کے پجاری کے بھی ہو جاتے ہیں کام ڈکوں کے پجاری کے بھی ہو جاتے ہیں کام تو وہ سالے والے کا بھی ہو گیا تھا. سوال یہ ہے اللہ فرماتے ہیں یہی تو امتحان رکھا آج سے تو سب کی اللہ پوری کرتا ہے. مباحد اور مشرق میں فرق یہ ہوتا ہے مباحد مانگتا بھی اللہ سے ہے نسبت بھی خدا کی طرف کرتا ہے اور مشرق جو ہوتا ہے وہ مانگتا بھی اللہ سے نہیں غیر سے مانگتا ہے اور نسبت بھی غیر کی طرف کرتا ہے. کام مباحد کے بھی اللہ کرتا ہے اور مشرق کے بھی اللہ کرتا ہے وہ بابے جامے نہیں کرتے. یہ جو مشہور مقولہ ہے پتھر پہ عقیدہ ہو تو بھی کام ہو جاتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے اس مقولے کا کہ جس چیز کے بھی نظریہ ہو وہ چیز تو کوئی نہیں کرتی اصل یہ ہے بلاکن متاتا ہوم و آبا ہو، جو بھی حاجت مند کی ضرورت ہے اللہ نے پوری کرنی ہے، بس تقاض ہے ربوبیت کہ وہ رب ہے اور رب المومنین نہیں رب العالمین ہے، اس کی تربیت عامہ کی وجہ سے اس نے اولاد بھی دینی ہے، صحت بھی دینی ہے، بیماریاں ڈالنی ہے اور حاجتیں پوری کرنی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں پھنسے ہوئے کو بھی نکالتا رہا اور بڑے بڑے کافروں کی بھی مرادیں پوری کرتا رہا، تو وہ جو ہے وہ صرف رب المومنین نہیں رب العالمین ہے، صرف رحیم نہیں الرحمان بھی ہے، رحمان بھی ہوتا ہے جو اپنوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی نوازتا ہے، تو اس لیے کام ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا، فلانے کے مولوی صاحب سے تعویذ لیا کام ہو گیا، فلانی قبر کو پوجا کام ہو گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ساری چیز ہی یہ ہوتی ہے، آپ کی آج یاد کر لیں، جو پڑھے اس کو بتا، قیامت کے دن اللہ یہی سوال کریں گے، اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم متعتهم، نیچے کیا لکھا ہے، بمانا برکتیں تو دیتا تھا، مرادیں تو پوری کرتا تھا، ان کو بھی ان کے آبا کی بھی، حتی نسو ذکرا، تیرے دعوے تبارک کو بھی بھول گئے، بھول گئے برکتوں کے مرکز کو بھی، انہوں نے سمجھا سارا کچھ جہاں سے ہوتا ہے، مکانو قوم پورا پورا، حضرت نلوی چاہتے تھے جو کھٹ لغت تھی وہ کہتے پورا کسی سے بنا ہے پورا پورا کوڑا، پھر کہتے کوڑے کو کوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اور قوم پورا کا معنی بھی قریب، ہلاکت کے، ہلاک ہونے والی قوم، قوم پورا، اب سارے میری طرف دیکھتے ہیں چھٹی ہے، ہاں بھائی پانچ منٹ نہیں سات منٹ چھٹی ہے، صرف سات منٹ تک پھر جلدی تشریف لے آؤ، تیسرا دو چھوڑے ہیں،